i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Policja uderzyła w organizatorów nielegalnych wyścigów w Warszawie. Wystawiono 300 mandatów, a niektórzy kierowcy stawią się w sądzie. Wiceszef MSWiA skandalem nazywa patrol obywatelski, który w Żyrardowie na Mazowszu zaatakował cudzoziemców. Olbrzymie zniszczenia po przejściu huraganu Helena przez amerykańskie Stany. Mówi się tam o powodzi tysiąclecia. Zaczynamy jednak od aktualnych informacji z dróg. Na Krajowej 16 po tragicznym wypadku w Barczewie między Olsztynem a Mrągowem ruch poprowadzono jednym pasem. O szczegółach powiedziała nam Anna Balińska z policji. Według wstępnych ustaleń kierujący Dacią z nieznanych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. Kierujący Dacią w stanie krytycznym trafił do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń zmarł. Ranny w zdarzeniu został również pasażer ciężarówki. Na miejscu pracuje policja. Utrudnienia potrwają jeszcze mniej więcej godzinę. Zostajemy jeszcze na drogach. Warszawscy policjanci wyłapywali w weekend szybkich i wściekłych. Skontrolowano 500 samochodów, wręczono 300 mandatów. Zatrzymano też prawa jazdy i dowody rejestracyjne. Kontrole prowadzono w związku z organizacją nielegalnych wyścigów. Wobec 19 kierowców skierowano wnioski do sądu o ukaranie. Łącznie kwota wystawionych mandatów to ponad 130 tysięcy złotych. W akcji wykorzystano m.in. drony i policjantów z tzw. grupy Speed. Skandal to nie powinno mieć miejsca. W ten sposób o tak zwanym patrolu obywatelskim w Żyrardowie mówił w Bezuniku w rozmowie Politycznej Trójki wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Policja działa w tej sprawie moim zdaniem bardzo aktywnie. Jest prowadzone, jeśli chodzi o wszystkie te przypadki, które są ujawniane przez media, czy też trafiają do policji, są bardzo serio traktowane. Znaczy, to tam nie ma żadnych zaniedbań. Skala jest bardzo, bardzo niewielka na razie, dlatego to trzeba zdusić wzrotków, w żaden sposób nie dawać przyzwolenia na to. Przed kilkoma dniami w Żyrardowie na Mazowszu zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, aby przejść przez miasto jako tak zwany patrol obywatelski. Zaatakowali mieszkających w hostelu cudzoziemców, głównie Gruzinów i Azerów. Wyłamywali drzwi i okna, zdemolowali wnętrze hostelu i pobili kilku imigrantów. Następnego dnia do pracy ze strachu nie przyszło około 70 osób. Do podobnych sytuacji doszło też w innych miastach. Były szef policji za godzinę zostanie przesłuchany przez warszawskich śledczych. Jarosław Szymczek został wezwany do prokuratury w związku z wybuchem granatnika, do którego doszło w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. Generał bawił się granatnikiem na komendzie i musi ponieść konsekwencje. Trudno tu mówić o zwykłym incydencie, stwierdził w Polskim Radiu senator Platformy Obywatelskiej Jerzy Wcisła. Odpowiedzialność za takie czyny musi zostać poniesiona. Sąd zdecyduje, czy zarzuty są słuszne, czy nie. No nieświadomość nie likwiduje odpowiedzialności. Powinien wiedzieć, z czym ma do czynienia, jeżeli się do tego zabiera. Bawił się granatnikiem, spowodował eksplozję i musi za to odpowiadać karnie. Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy generał Jarosław Szymczek w sprawie wybuchu miał status poszkodowanego. Teraz prokuratura chce mu postawić zarzut m.in. niedopełnienia obowiązków oraz posiadania broni granatnika wbrew obowiązującym przepisom. W sprawie wybuchu nowa ekipa rządząca przeprowadziła zimą tego roku kontrolę. Wskazano w niej na 27 różnych uchybień i nieprawidłowości. Pożar lasów na greckim Peloponezie. Zginęły dwie osoby. Ogień pojawił się wczoraj w górzystym terenie. 120 kilometrów na zachód od Aten. Rozprzestrzenianiu się pożaru sprzyjał silny wiatr. Mieszkańcy kilku wsi zostali ewakuowani. W lesie znaleziono ciała dwóch osób, które nie zostały dotąd zidentyfikowane. Tegoroczne lato w Grecji było wyjątkowo gorące, najgorętsze, odkąd prowadzone są pomiary. Ponad 90 osób zginęło, a setki zaginęło po huraganie Helena, który uderzył w niektóre amerykańskie Stany. Teraz wiatr osłabł, ale wciąż jest zagrożeniem. Nasz korespondent za oceanem, Jan Pachlowski, zwraca uwagę na ogrom zniszczeń. To jest szczególnie trudne tutaj w częściach Florydy, gdzie uderzył huragan z powodu bardzo wysokiej temperatury i też bardzo wysokiej wilgotności. Funkcjonowanie dla szczególnie osób starszych w takich warunkach jest bardzo trudne. Tysiące zalanych i zdewastowanych domów, z których praktycznie nic nie zostało. One wyglądają jak po wojnie. Setki też zniszczonych historycznych budowli. Już wiadomo, że lata zajmie odbudowywanie zniszczeń po przejściu huraganu Helena i też oczywiście jest zbyt wcześnie. wcześnie, aby oszacować straty, ale one pójdą w wiele miliardów dolarów. W północnej Karolinie mamy do czynienia z powodziami tysiąclecia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił, że poszkodowani będą mogli liczyć na wsparcie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko na południowym wschodzie pojawią się chmury i tam może przelotnie popadać deszcz. Chwilami silniejszy wiatr. Od 10 stopni pod Tatrami do 13 na wschodzie i 15 w centrum oraz na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 10. Dobrego dnia. To druga godzina naszego spotkania w poniedziałek, 30 dzień września. Dziś powoli żegnamy ten miesiąc, no i oczywiście mówić będziemy o tym, co na naszej antenie się dziś wydarzy, ale do wszystkiego dojdziemy. Zaczniemy od meczu Onami. Ale też na początek ja przypominam, że rozmawiamy o muzyce, o płytach, o tym, co na rynku się dzieje i jak sprzedażowo to wygląda. Ten temat został napoczęty, a w zasadzie nawet nie napoczęty, a omówiony w Informatorze Ekonomicznym. My natomiast powracamy do niego teraz i dyskutujemy o tym, jak to wygląda u Państwa. Czy Państwo kupują płyty? Jeżeli tak, to jakie? Czy winylowe? Czy może raczej CD? A może w ogóle może zbierają Państwo kasety? Do tego zmierzałem, bo kasety to też jest coś, co powraca powoli wprawdzie, ale zawsze widać jakieś ruchy także na tym kasetowym rynku. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl i może wysyłać nam zdjęcie swoich kolekcji. Czemu nie? Może ktoś ma kolekcję płyt Chrisa Christophersona, którego dziś żegnamy. To byłoby naprawdę

ja ciebie, tylko ciebie w głowie mam. Dużo się u Krzysztofa Zalewskiego zmieniło, także wizualnie. Oczywiście ogolona głowa to jest coś, co zwróciło uwagę od razu już przy pierwszym singlu. No a teraz mamy płytę. Płytę z głowy, którą chętnie się z Państwem podzielimy. Pan Maciej do nas napisał, że niezmiennie kupuje cały czas płyty CD, winyle, ostatnio ponownie kasety. Kolekcjonuje, wymienia i w sumie już tak 1200 nośników się nazbierało w kolekcji, więc gratulujemy i zachęcamy do kontaktowania się z nami i opowiadania o swoich kolekcjach płytowych. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Proszę do nas pisać również, jeżeli mają Państwo ochotę, na tę właśnie płytę. Płytę Krzysztofa Zalewskiego z głowy, bo mamy kilka fizycznych kopii, którymi chętnie się z Państwem podzielimy, jak to mamy w zwyczaju przy okazji naszej płyty tygodnia. Mayor Hawthorne teraz to Long Time, a ja przypomnę adres mailowy. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Na zegarach kwadrans po 10:00. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na swuperze podkrążone oczy w kółko mówię, że już chcę z tym skończyć. Te substancje, których miałem dosyć, nie mają wcale dosyć mnie. W obcym mieście jeżdżę z nimi po nocy. Przez dzielnice, które chcą mnie zwieść. Zapętam twarze skrzyżowania i mosty. Przegapiłem zdach na happy end. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić, jak to będzie na dnie. Chwilę temu ogłaszałem, że to już nie dla mnie, ale dzisiaj chciałem sprawdzić.

Jak zawsze dokładnie co do sekundy sięgamy po to, co w nauce najciekawsze. O tym oczywiście opowiada nam jak zwykle Monika Suszek. Dziś 30 dzień września i poniedziałek, w związku z czym pierwszy odcinek w tym tygodniu Pikniku Naukowego przed nami. Pytanie dziś, skąd bierze się polaryzacja społeczna? Jak to jest, że się od siebie oddalamy i tworzymy pozornie zupełnie różne obozy? O tym dziś w szczegółach w Pikniku Naukowym. Sernik z rodzynkami czy bez? Kto jest lepszym przyjacielem człowieka, pies czy kot? To na pozór błahe pytania, jednak od nich warto wyjść, by porozmawiać o poważnym problemie polaryzacji społecznej. Pracują nad tym zagadnieniem dwie naukowczynie z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Agata Komenda-Dbrodowska i dr Anna Baczko-Dąbi. Polaryzacja jest takim procesem dzielenia się na grupy, który może wystąpić i co ważne, żeby taki proces wystąpił, wcale nie musi być złej woli w ludziach. To nie jest tak, że my się dzielimy na takie grupy, które są odległe od siebie, którym się wydaje, że są bardzo, bardzo różne od siebie, a jednocześnie, że każda z tych grup jest bardzo jednorodna. To nie jest tak, że my to robimy dlatego, że chcemy, dlatego, że to jest cel. Więc żeby społeczeństwo, czy jakaś społeczność, czy grupa podzieliła się na takie dwa skrajne obozy, które już w ogóle nie mogą się ze sobą dogadać, wcale nie musi być złej woli. To, co jest w dużej mierze negatywne, a czasami wręcz niebezpieczne, to jeżeli z takiej sytuacji właśnie zróżnicowanych opinii idziemy w stronę dwóch bardzo skrajnych obozów, widzących siebie nawzajem jako skrajne obozy, czyli tylko sernik z rodzynkami albo tylko sernik bez rodzynek. I co więcej, wtedy zaczyna nam się wydawać, że ci inni to są bardzo jednolici. To zróżnicowanie wewnętrzne się gubi. Oni też uważają, że my jesteśmy dość jednolici. My się sobie wydajemy podobni, choć tak naprawdę wcale nie jesteśmy aż tak podobni, na pewno nie we wszystkich obszarach. Samo zjawisko podziałów społecznych nie jest nowe. Odmienność poglądów to walor w społeczeństwie, a nie mankament. Ale obecnie mamy wiele narzędzi, które utwierdzają nas w błędnych przekonaniach, a to już pierwszy krok do radykalizacji poglądów. Takim mechanizmem prowadzącym do polaryzacji jest efekt potwierdzenia, czyli confirmation bias. To jest taki efekt, który polega na tym, że jesteśmy bardziej skłonni wierzyć w to, co potwierdza już nasze poglądy, czy na temat sernika, czy na temat psów i kotów, czy na temat ochrony środowiska, czy na temat gospodarki. Jesteśmy bardziej w stanie uwierzyć w te informacje, która się zgadza z tym, co już myślimy. Więc będziemy takie informacje wybierać, jakby bardziej w nie wierzyć. A co więcej jeszcze, algorytmy właśnie takie informacje nam podrzucą. Co zrobić, by nie ulegać polaryzacji? Nie jest to proste, ale są sposoby. Jeden pan powiedział o docenianiu lokalności i działań na takim poziomie bardzo lokalnym. Że przez chwilę przestać myśleć o tym, co się dzieje na najwyższym poziomie politycznym i tak dalej, tylko zastanowić się nad tym, co my możemy robić dla jakiegoś takiego naszego najbliższego otoczenia. Myślę, że w tej rozmowie nie tak dużo musi być o mówieniu, a dużo musi być o słuchaniu. Przyjmowania trochę perspektywy drugiej osoby, drugiej strony, zastanawiania się, że może z jakimś rozwiązaniem na przykład się nie zgadzam, ale być może z jakimiś wartościami, które stoją za tym rozwiązaniem, być może już tak, już bardziej. To jest gdzieś o szukaniu tego wspólnego gruntu. Obecnie naukowczynie opracowują kursy skierowane do dzieci i dorosłych, na których będzie można dowiedzieć się, skąd bierze się polaryzacja i jakie można podjąć kroki, by jej nie ulegać. Szczegóły na stronie internetowej www.polaryzacjaspołeczna.eu. A my w dzień podcastów dziś zachęcamy do tego, aby nasze podcasty odwiedzać. Podcasty Polskiego Radia, tam wszystkie odcinki, między innymi Pikniku Naukowego, państwo znajdą, jeżeli mają państwo ochotę, i oczywiście Piknik Naukowy także powróci na naszą antenę już niebawem o stałej porze. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy. My tutaj zachęcamy do rozmów na temat płyt, zbierania płyt i tak dalej w przygotowaniu przed Dniem Muzyki Polskiej, który oczywiście jutro, także po 10 na antenie Trójki Muzyka Polska będzie wybrzmiewać. Ja teraz tak sobie myślę o Simply Red i sobie analizuję ich oś czasu. Przecież 95 rok to był pik ich popularności. 85 to by mogły być początki. Teraz Cage the Elephant. Doctor, look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in my Ale żeby tak dekadę zgubić i z 80-tych lat się przenieść do 90-tych, tutaj cały czas do Simply Red nawiązuje. Proszę do nas pisać, jeżeli mają Państwo może z tym zespołem jakieś wspomnienia związane, bo oni nie tak dawno temu przecież karierę oficjalnie zakończyli, no niedawno, w 2010 roku w zasadzie, w 15 powrócili, żeby znowu pograć co nieco koncertowo. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Na temat koncertów, wspomnień koncertowych, ale także płyt można do nas pisać. My dyskutujemy tutaj choćby z panem Maciejem, który dzielił się już z nami swoimi znaleziskami, także płytowymi, swoją kolekcją. Zachęcamy do dołączenia się do tej dyskusji, zwłaszcza, że dziś ten temat rozpoczął nam informator ekonomiczny, który analizował sytuację na rynku i tutaj doniesienia są pozytywne dla wszystkich tych, którzy są za płytami winylowymi, czy to płytami CD, bo ta sprzedaż cały czas rośnie. Niewątpliwie jednym z zespołów, które wysokie wyniki sprzedaży odnotowują, jest Fontaine's DC. To jest grupa z Irlandii, którą chyba wszyscy doskonale znamy, a to jest fragment ich najnowszej płyty. Hi, this is Diego from Fontaine's DC, and you're listening to Troika. When you came into my life, I was lost, and you took that shine from me at what cost? You recognized the smell, human pain, said I'd let the look and shame. It was shit, shit, shit, badger. I came in, my promise was tattered. Amazing, sad from the dream. I made a promise and I killed it. Shit, shit, shit, badger. I live meretricious, you shattered. Amazing, stars from the dream. I made a promise. When you said I'd taste like sleep, I was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have it. There's a certain kind of air in the smoke. Must be for my mouth to do in the job. For it to make you laugh. Battered, I caved in, my promise was clattered. Amazing, stars from the drink. I made a promise and I killed it. Shit, shit, shit, battered. A whole life meretricious, you shattered. Amazing, stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, shit, shit, battered. I came in, my promise was clattered. Amazing, stars from the dream. I made a promise. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. papierosem i cukierkiem. A ja robię, robię, robię, robię, robię rwetes. Zgrołki na antenie Trójki powracają do klimatów gdzieś zahaczających o lata 80. Nawet w muzyce polskiej tutaj ten saksofon zrobił zdecydowanie fantastyczną robotę. Dziewczyna z Seattle, czyli poza 80., także 90. lata, ale tym razem w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, gdzie to właśnie grunge królował. Kwadrans do 11. Fajny film. Po tygodniu spędzonym w Gdyni na 49. Festiwalu Filmów Fabularnych cały czas gdzieś jesteśmy myślami z tymi filmami, które można było zobaczyć na ekranach festiwalowych. No i dziś o niedawnej premierze w polskich kinach, no i zarazem jednym z najchętniej oglądanych filmów pomówimy. Chodzi o film Substancja, który wzbudza gorące dyskusje, bo tutaj także na duży ekran w spektakularny sposób powraca Demi Moore. Z Małgorzatą Matuszewską, czyli reprezentantką polskiego dystrybutora, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest taki film, który myślę, że można absolutnie odnieść do naszej współczesności, bo panuje taki trend, by wyglądać coraz młodziej. Nawet w bardzo już późnym wieku mamy na to przykłady wśród wielu gwiazd filmu czy estrady. Na szczęście nie wszystkich. No i o tym też jest film. Demi Moore, czyli odtwórczyni głównej roli w Substancji, zachowała młody wygląd. Tak, no ale ona też przez dłuższy czas w ogóle zaprzeczała, żeby się poddała jakimkolwiek zabiegom medycyny estetycznej. Kłamała? Kłamała, no bo tak naprawdę ona już do filmu Striptease powiększyła sobie biust, no, więc operacje plastyczne nie dotyczą tylko twarzy, ale też całego ciała. I ona później przyznawała sama w wywiadach, że ten jeden zabieg sprawił, że ona potem się decydowała na kolejne. I to myślę, że to już jest taki trochę rodzaj uzależnienia. Bardzo często to też jak ktoś robi tatuaż, robi jeden, a później robi kolejne. Tak, nie? Albo i konieczności, bo oczywiście tego rodzaju ingerencje powodują, że później, nie wiem, skóra na przykład potrzebuje tego wsparcia. Tak, potrzebuje jakichś tam wypełniaczy. Mamy inaczej przykłady jest jeszcze gorzej, w showbiznesie, tak. Nie tylko naszym polskim, ale też w światowym. No co się dzieje z aktorkami, które nagle tracą swoją naturalną mimikę? No i ja myślę, że dla aktorki, no gdzieś jest ta granica. Aktorki generalnie mają właśnie z tego względu, że to ich ciało jest ich warsztatem pracy, obsesję na punkcie ciała. Na pewno odważny temat, na pewno bardzo dobra rola Demi Moore, ale też zaskakująca forma. Tak, zaskakująca. Trudno jest określić jeden gatunek, który jest w tym filmie. Można by było powiedzieć, że to jest film wielogatunkowy, ale ta forma, to zaskoczenie i też takie, powiedziałabym, stąpanie po ostrzu noża, jeśli chodzi też o emocje widzów, bo ten film naprawdę potrafi wstrząsnąć, potrafi przerazić, ale potrafi też naprawdę zastanowić. Momentami dać nam chyba dużo... nawet obrzydzić nawet troszkę. No tak. No to każdy ma jakiś tam własny próg obrzydliwości, więc jeden się pewnie bardziej obrzydzi, drugi mniej, ale ten film tak trochę jest na krawędzi ostrza i myślę sobie, że wiele osób może wyjść tylko z tym, ale tak naprawdę to jest o tym, jak my w tej chwili podchodzimy do własnego ciała, do tego kultu młodości, do tego kultu młodego wieku, że już pewne osoby są pomijane i niezauważane, jak mają, nie wiem, 40 plus czy 50 plus. A myślę, że właśnie Demi Moore ma tutaj też w tej kwestii wiele do powiedzenia, bo no pamiętajmy, że ona grała też wspaniałe role, oczywiście też dostawała i nominacje do Złotych Globów, no i ale do dostawała, tak, Złote Maliny, więc ja myślę, że to wcale jej tak paradoksalnie nie pomagało, no potem jak ona zagrała w Striptease, no to wszyscy chcieli już ją pokazywać tylko w nagich scenach, więc no za G.I. Jane, gdzie ona tak naprawdę no trochę się jednak obrzydziła, bo dała sobie ogolić głowę, prawda, prawie i tak dalej. Łysa była, tak. No ale no też dostała jednak Malinę, nie? I to jest jej naprawdę piękny powrót do takiego dużego wspaniały kina. No wszyscy piszą, że to jest objawienie, że genialna rola, myślę, że co najmniej nominację do Oscara będzie miała, bo to jest bardzo przejmująca kreacja, zwłaszcza jak się trochę też zna historię Demi Moore. No ale nawet jakby się nie znało, to można po prostu potraktować tak, ktoś z młodszego pokolenia nie wie, kim jest Demi Moore. Ja wiem, ty wiesz. To właśnie się dowie. Ale się dowie, tak. Co ciekawe, w filmie gra też Margaret Qualley, która jest córką najlepszej przyjaciółki Demi Moore, czyli Andy McDowell. Dzięki temu, że jednak się znają, to Margaret było łatwiej, no nie chcę spoilerować, ale wspomagać rolę Demi Moore. O filmie Substancja z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My zapraszamy oczywiście na audycję trójkowo-filmową w każdy piątek po 12 na antenie Trójki. Tam więcej także o 49. w Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni pomówimy i będziemy do tematu z całą pewnością wracać. Coś teraz z repertuaru Kasi Lins i to jest nowość, choć nawiązuje do płyty ubiegłorocznej, płyty Omen, której wersja deluxe zawiera 4 nowe nagrania, między innymi właśnie to. To Trucizna i 10 minut do 11 na zegarach. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją, tak bardzo się boję. Nie otwieraj może, przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. Byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi. Byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. Co dało mi złamane